مرضیه ترانه در میزند را میخواند. سازنده آهنگ منوچهر لشکری. Sarni در میزد در بزم ما خورشید شب سر میزند سر سرخوش آمد در و میزد و سرمست برم فرصتی بود ولی که از دست سرخوش آمد در و می زد و سرمست برم فرصتی بود ولی که از دست برم. سخنی کم بگو تا بگفتم که مرا هم سخنی هست برم جا. آن همه گرد کدورت که ز دل خواسته بود، آن گل تازه شاد چو بنشست برم. Thank you. گفته بودی چه شدن حسله و صبر و قرار ظرف آنها همه دل بود چو بشکست برای زبان بر بندم حالی از غیبت او به که زبان بر بندی که اگر خاطر ما جست و اگر خواست برم سرخوش اومد پدرم می زد و سرمست برم فرصتی بود ولی که از دست Oh. در میزنم در میزنم در بزم ما خورشید شب سر میزنم سر میزنم در بزم ما خورشید شب سر میزند سر میزند آتش بزرگتر میزدنم آشفتن چون موی او مستانه اردم سوی او موقع دلم پر میزنم سر می‌زند سر می‌زند